See you. De ki ey Habibim, ey Peygamberim, sizi yoktan var eden ve en güzel şekilde yaratıp görme duygusu, işitme duygusu ve düşünme duygusu veren Allah'tır. Ne de az şükrediyorsunuz. Yine sizleri çoğaltıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda O'na döndüreceksiniz. İnkar edenler, peygamberin ve ayetlerin uyardığı o gün ne zaman gelecek, tehdit ettiğiniz gün ne zaman gelecek diye alaylı bir şekilde soru sorarlar. Hadi gelsin bakalım derler. De ki ey Habibim, kıyametin ne zaman kopacağını, azap gününün ne zaman geleceğini bilgisi Allah'ın bildiğindedir. Ancak Allah bilir. Başka hiçbir varlık bilemez. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım diye. İşte kıyamet gününde daha o gün gelmeden alay edenler o gün azabı gördükleri zaman yüzleri kapkara kesilir. Ama eyvahtan başka yapacak hiçbir şeyleri olmayacak. Ve ey Habibim onlara de ki Allah sizin istediğiniz gibi iman edenleri, müminleri helak ederse sizi o azaptan kim kurtaracak? Sizin kazancınız ne olacak? Yine ey Habibim de ki onlara ben Rahman olana sığındım, ona tevekkül ettim. Beni yaratanı en güzel surette şekli verene, kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli olana sığındım. İşte küfredenler yakında kimin sapkınlık ve dalalet içerisinde olduğunu pek yakında görecekler. Ve son olarak şunu söyle ey Habibim, en basitinden Allah sizin suyunuzu kesse, suyunuzu çekip alsa size su verecek, diğer nimetleri verecek başka bir varlık var mıdır? Yoktur. O halde niçin azgınlık yapıp inkar ediyorsunuz? Cenab-ı Hak inkar edenlerden değil, şükredenlerden, Rabbine karşı boynunu bükerek iman eden rükûya ve secdeye varanlardan eylesin. Amin. Allah rızası için el-Fatiha.